Shout out to Sound Dynamics. Yeah. 3:30 a.m. Yeah. देखे थे जो सपने आज उनके पास हूँ आंखों में चमक है पहले थे आंसू बाकी सब वही है सारा कुछ नहीं बदला हाँ पहले मैं आम था बस आज थोड़ा खास हूँ राज हूँ एक ऐसा जिसे सब जानना चाहे सुनी अपने बारे में कितनी अफवाहें बातें करने वालों का काम बातें करना करते हैं कुछ बाकी देते बस अल्लाहें पेन मेरे हाथ में जिंदगी है काली तभी लिखूं काली रात में टॉप पे खड़ा अकेला कोई नहीं साथ में चलने वाले चलते लेकिन रहते औकात में ये मेरी लगन मेरी मेहनत और ऊपर वाले का करम पैसे कमाए मैंने सच्चाई बता के जिस दिक्कत आके पकड़े वो मेरा उन्हें बकवास करने दो जो बकवास करते हैं खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं मैं नोट गिनता हूँ वो हाथ मलते हैं खेलोगे जो आग से तो हाथ जलते हैं कामयाबी और जलन साथ साथ चलते हैं तभी लोग यहाँ लेकर हथियार चलते हैं पर मैं उन चूतियों में से नहीं क्योंकि जिनका दिमाग नहीं चलता उनके हाथ चलते हैं मेरे साथ चलते हैं मुझसे प्यार करते हैं मेरे फैन मेरी जान मेरी कौम मेरी शान जाके पूछो किसी से भी गलियों में है संभाली किसने हिंदुस्तानी है हिप-हॉप की कमान बादशाह बादशाह है बस एक ही नाम बादशाह बादशाह का बस एक ही काम लिखना और लिखते ही जाना चलूं आगे आगे मेरे पीछे पीछे है जमाना सबकी नजरें हैं मुझ पे अब क्या करेगा ये एक फ्लॉप गाना आते ही मरेगा ये ब्ला ब्ला पक पक सुन के मैं गया थक मेरे पास सुने देने के लिए नहीं है फक फकर है मुझे बस अपनी गला पे मैं हूँ असली है बाकी सारे नकली यहाँ पे मैंने मसली है नस्लों की नस्ल नकली रैपरों की रैप जिनके नहीं बस मैं यहाँ पे बस तेरी फटने ही वाली है सबको पता है तू जाली है केमिस्ट से ले ले बेटे नींद की गोलियां कुछ ही दिनों में मेरी एल्बम आने वाली है मेरी एल्बम आने वाली है केमिस्ट से ले ले बेटे नींद की गोलियां कुछ ही दिनों में मेरी एल्बम आने वाली है शुपोए नोटिस ऑफ ओरिजिनल नेवर एंड्स Original never dies. तेरी फटने ही वाली है. Peace out.